Kentler Lezzetler. Hazırlayan ve sunan Güzin Yalın. Sevgili Açık Radyocular merhaba. Kentler Lezzetler bu hafta eski bir Orta Avrupa kentinden. Niye eski? Çünkü eskiden Orta Avrupa dendiği zaman belli bir yönetim, bir rejim biçimi de akla geliyordu. Ve demir perde ülkeleri diye genelleme yapılan veya belli bir kategori içine dahil eden ülkeler burada bulunuyordu. Bu birliktelik, bu rejim biçimi değişip yıkılıp bozulunca oradaki ülkelerin sanki coğrafyası da değişmiş gibi nedense dilimize eski Orta Avrupa ülkeleri şeklinde yerleşti. Ya da en azından benim şahsi dilime böyle yerleşti. Ben de o yüzden bu deyimi kullandım. Orta Avrupa'da Akdeniz'e de kıyısı olan, Orta Avrupa özellikleri de taşıyan, coğrafi ve iklim özellikleri de taşıyan bir kente Zagreb'e gidiyoruz. Zagreb'e niye gidiyoruz dedirtecek kadar minik ve dikkatlerden kaçmış bir şehir olduğunu bildiğim için oraya gidiyoruz. Ben Zagreb'e gittiğimde hiçbir özel beklenti, kent lezzeti beklentisi içinde olmadan gittim. Ama o kadar keyifli, o kadar huzurlu, öyle tat lezzet alarak bir süre geçirdim ki orada. O günden beri de hep sevdiklerimle paylaşmak istediklerimle Zagreb'i paylaşmak gibi bir şey aklımın bir kenarında kaldı. O yüzden bugünkü programı konusunu Zagreb olarak seçtim. Esasında mevsim itibarıyla benim Zagreb anılarım bir araya geldiği zaman çok uygun. Çünkü ben Şubat ayında oradaydım. Şimdi de aylardan Şubat. Ama bu seneki mevsimler, iklimler en azından bizim ülkemizde o kadar farklı ki söyleyeceklerim size çok uzak, ışık yılları uzak gelecek. Çünkü ben Zagreb'e gittiğimde Zagreb kar içindeydi. Ve bunun minicik böyle Taksim Meydanı'ndan biraz büyük diye biraz evvel sevgili arkadaşım Ömer hatırlattı bana kumanda masasından yardım ederken. Gerçekten öyle Taksim Meydanı'ndan biraz büyüyecek bir şehrin karlar altında kalmasıyla işte bilmem kaç yüz tane meydanından sadece bir tanesi Taksim olan bir şehrin karlar altında kalması farklı oluyor. Bizim İstanbul'da karmaşa, işte nefret, zorluk, acı adına yaşadığımız ne varsa karlı havalarda onlar orada yok. Kar güzelliği, temizliği, berraklığı, rahatlığı, huzuru adına yaşanabilecek orada ne varsa o da burada yok. Onun için Zagreb'i ben belki de sırf kar altında gördüğüm için çok sevdim. Çok tad aldım. Sizinle de bu yemek de tabii dahil ve başta olmak üzere bu tatları bugün paylaşmak istiyorum. Doğrusunu isterseniz Zagreb beni geri çağırıyor. Çünkü onun yaz halinde görmeliyim diye düşünüyorum. Çünkü bu kış olayının orada kar olayının orada çok özel bir durum yarattığını ve belki de hani kentin genel halinin bu olmadığını tahmin edebiliyorum ama ne olursa olsun önce kış. Belki çocukluğu karlar içinde geçmiş birisi olarak kardan çok üşümüşlüğüm, korkmuşluğum, bıkmışlığım var ve ne yalan söyleyeyim bu yüzden belki çok sevmem karı. Ama İstanbul'da yaşayınca pek sevecek bir manzarası, biraz evvel söylediğim gibi öyle keyifle yaşanacak bir kar anısı bulmak da zor olduğu için de olabilir bu. Ama hani herkesin böyle hayalinde mevcut olan kar manzaraları benim kafamda hiç yoktur doğrusu. Oysa bir gece Zagreb'te o çoktandır sustuğumu bile fark etmeden dalıp gittiğim bir yerde bir sokak feneri ve aynı noktaya bağlanmış kocaman bir saat var meydanda. Operanın önündeki meydan dikdörtgen biçiminde içerisi ışıklı böyle hani ağırlığı olan eski türde saatlerden birisi. Kar yağıyor böyle ince ince ve sessizlik yıllardır görmediğim yaşamadığım kadar güzel bir kar manzarası. Çamursuz, bozulmuş yeri olmayan. Tertemiz, duru, durgun. Yani öyle bir dinlendirmiş ki beni, ruhuma o kadar çok uymuş ki Zagreb çok tad aldığım, lezzet aldığım şehirlerden birisi olarak kafama yer etmiş. Biz çocukken sonsuz sınırsız karın üstüne önce bir böyle basmak, bozulmadan önce kendimizi sırt üstü üzerine atıp kalıbımızı çıkarmak için yarışırdık. Bıkıncaya kadar, donuncaya kadar. Artık ben de sizi bıktırmışımdır. Erzurum'da büyüdüğümü biliyorsunuz. Orada bunu yapmak çok kolaydı. O zamandan beri böyle bir temiz güzel kar görmemiştim. Şimdi biliyorum ki Orta Avrupa dediğim veya işte Avrupa'nın bu tarafına doğru olan Kara Avrupa'sı içerisindeki kentlerin çoğunda bunu yaşamak mümkün. Bunun sırrı tabii ki iklim kadar kentin kolay halledilebilir olması. O kentin tadı lezzeti de buradan geliyor. Nasıl İstanbul'un tadının lezzetinin karmaşasından, büyüklüğünden, başa çıkılmazlığından geldiğini defalarla söyleyip bu tada lezzete de aslında deli gibi aşık tapıyor vaziyette yaşıyorsam, küçük bir kentin tadının lezzetinin de bu kontrol edilebilirlikten, huzurdan, rahatlıktan geldiğini doğrusu tabii ki kabul ediyorum. Zagreb işte böyle bir lezzet veriyor insana. 700 bin civarında bir nüfusu var yanılmıyorsam, en azından ben gittiğimde öyleydi. Ne kadar arttığını tahmin edebiliyorum Orta Avrupa'daki nüfus artış hızını düşünerek. Ama bu tabii gene rakamlarla düşününce başımızı döndürüyor, ama size metrekaresini de söyledim, kilometre karesini. Dolayısıyla bu çok hani ortalık ıssız anlamına gelmiyor küçücük bir şehir olduğu için. Çünkü beni kalabalık bir şehirde çok severek yaşamaya alışkın olduğum için ıssız, insanlar nereye saklandı diye kaygıya düşürüyorum. Şehirler ürkütür, sevmem. Zagreb öyle değil bu kara rağmen. Çünkü nüfusu az ama kent de küçücük. Kar çok bastırınca, uçak alçalırken kar falan yoktu esasında. Çok enteresan. Daha doğrusu buradan uçağa bindiğimde kar yoktu. Zagreb'e indiğimde konuştum arkadaşımla, çünkü gayet işte bir kış havası ama açık hava. Zagreb'e indiğimde neredeyse diz boyu 15 santim üstünde kar olmuştu. O kadar kısa sürede, 1,5-2 saatte birdenbire kar indirmiş, bastırmış, her yeri kaplamış. Çok güzel bir görüntü, şahane, böyle hani pamuk gibi hakikaten, hani üşümüyorsunuz, sadece güzelliğine bakıyorsunuz, böyle bir görüntü. Çünkü kar tabii ki sadece görüntü değil, insana birçok şey yaşatıyor. İşte ıslanıyorsunuz, ne bileyim ben, kayıyorsunuz, üşüyorsunuz. Bunların hiçbirisi, belki ilk intiba bu tabii, yok. Bir ara tipi de olduğu halde, fırtına da var, ama bunların hiçbirisi yok. Ama tabii yabancı bir şehirdesiniz ve yürüyerek gidilecek olan hiçbir yer kalmamış gibi gözüküyor kardan ötürü. Uzun lafın kısası, taksi çağırmak istedim ve güldüler bana. Sen deli misin, bu şehirde taksi var mı? Var, ama hani istersen bir delirdin herhalde falan dediler. Ben de hani vardır ya böyle, yürümeden şehir tanınmaz, yürüsün de tanısın falan diyorlar zannettim. Ama gerçekten taksi falan yok, üç adımda bütün şehir gezilen bir yer. Böyle bir şehir ve ona rağmen hala şehir, büyük şehir, içinde kültür var, sanat var, işte ne bileyim ben, tarih var, yemek var, içmek var. Hakikaten cazipti doğrusu, çok lezzetliydi. Belki bu tabii insanın o andaki içinde bulunduğu ruh durumuna falan çok bağlıdır, ama benim çok sevdiğim şeyler o şehirde mevcut olduğu için bana öyle geldi. Ama tarih olması benim için çok önemli. Bir kentin lezzetlerinin arasında başında tarih ve tarihi özelliklerinden ötürü taşıdığı miras geliyor. Kültür de buna dahil, ama günlük yaşam, sosyal hayat da buna dahil gayet tabii. Belki de hani o kadar ne bileyim operayı sevmiyorsanız, tarihten memnun değilseniz, yemek sizin merakınız değilse falan desem, çok da hani nedir 3-5 sokak bir yer burası diyebilirsiniz. Kısacası farkındaysanız savunmaya geçtim. Zagreb'i ihmal ediyorsunuz, yapmayınız, gidiniz görünüz demek istiyorum. Bu böyle gürültüye giden minicik, lezzetli, güzel şehirlerden, onlardan birisi olduğu için de hani sanki onun adına, onu savunarak falan başlamış oldum programa. Zagreb'in lezzetlerinden bahsetmek için önce tarihine bakmak lazım kısacası. Bu tarihi özellikleri tabii ki Orta Avrupa'nın pek çok kentinin taşıdığı özelliklere eş. Nedir? İşte mesela her şeyden önce tabii ki tarihi, o yörede en eski yerleşim alanı, hiç olmasa çok daha eskiye gidebilir ama bilinen, şu anda hemen bahsetsek etkisini şehirde görebileceğiniz hala bir Roma şehri, Andautonia denilen ve şimdi ki ismi başka bir şey tabii, Hırvatçayı telaffuz etmeme imkan yok, Şitarjevo falan gibi bir ismi var. Bu milattan sonra 1. yüzyılda yapılmış bir şehir kalıntısı. Zagreb onun etrafında, onun yakınında, onun üzerine kurulmuş. Zagreb ismi 1094'te ilk defa kayıtlarda rastlanıyor. Ondan önce ismi başka şeymiş, işte anlattığım gibi, bu biraz evvel verdiğim iki isim gibi başka isimleri de olmuş arada. 1094 yılından itibaren kente Zagreb denmeye başlıyor artık. Esasında iki tane, o zaman 1094'te o kadar küçücük bir şehir için iki değişik merkezi olan, iki değişik şehir meydanı olan bir minik şehirmiş Zagreb. Bir tane daha, bir küçük meydan var daha doğu tarafında, Kaptol denilen, daha ziyade işte böyle devlet memuru, kılıklı, okumuş yazmış, neyse kentin bürokrasisi o zamanki idareye göre gibi insanlar oralarda ve Zagreb Katedrali bu kısımda. Daha büyük batı tarafta kalan ve Ban Josip Jelačić denilen kısmı şehrin merkezi, meydanı ise daha ziyade ana şehir merkezi olarak kabul ediliyormuş ve o tabii bu adını taşıdığı kimsenin onuruna o ismi almış. Yugoslavya zamanında, yani Zagreb'de Hırvatistan'ın bütünü gibi Yugoslavya Cumhuriyeti'nin bir parçasıyken yine Zagreb önemini korumuş ve ülkenin ekonomik merkezlerinden birisi olmuş ve zaten de ikinci büyük şehri olmuş Yugoslavya'nın. Ve ondan sonra da zaten Hırvatistan ayrılınca, Yugoslavya bölünüp de işte Sırbistan, Hırvatistan, Bosna Hersek, Slovenya hepsi birbirine ayrı, bir müddet epeyce uzun süren düşmanlıklar yaptıktan sonra ayrılıp da ayrı bir ülke haline gelince de Zagreb Hırvatistan'ın başkenti olmuş. Esasında Zagreb ismi İşte bazı kaynaklara göre binlerde, 1100'lerde, bazı kaynaklara göre 1200-1250'lerde ilk defa kayıtlara geçmiş. Sonuçta ortak olarak kabul edilen 1094'ler civarında böyle bir şehir vardı ama resmen kabul edilip kayıtlara geçmesi 1134. Zagreb isminin her halükarda değişik efsaneleri olmakla, değişik hikayeleri, öyküleri olmakla birlikte her halükarda kazmak, oyup çıkarmak anlamına gelen bir Hırvatça kelimeden geldiği, Zagreb Grabiti kelimesinden geldiği kabul ediliyor ve bu kelimenin bu oymak, işte kazımak, çıkarmak, yer altından çıkarmak anlamına gelen bu kelimenin de su için böyle bir arama yapıldığı sırada şehre konduğu söyleniyor. Çeşitli hikayelerin her birinde bir yerlerden su çıkması için birinin, işte kimisi kılıcını bastırmış, su fışkırmış, kimisi yok askerlerine emretmiş, kazmışlar, su bulmuşlar falan gibi, ama her seferinde orada bir su arayışının Zagreb'in şimdi bulunduğu yerde yapılan kazılarla, açılan kuyularla karşılandığı şeklinde bir efsanesi var. Zagreb bir dönem tabii ki bütün o yöredeki diğer ülkeler gibi, Hırvatistan, şimdi Hırvatistan olan yer, Avusturya Alman İmparatorluğu'nun bir parçasıyken de Zagreb gene önemli şehirlerden birisiymiş. Ve sonuçta her zaman tarih boyunca minicik de olsa başından büyük önemi olan bir kent olarak orada varlığını, o coğrafyada varlığını sürdürmüş. Zagreb'de görülmeye değecek birçok güzellik var. Yani tarihi, mimari vesaire. Fakat bunun en hoş tarafı da birbirlerine böyle yürüme mesafesinde birinden aşağıya bakıp ötekini görmek, ötekinden yukarıya bakıp birikini görmek şeklinde. Aynı hani gerçekten tarihi anlamda bir tarihi merkezi olan, işte gerçekten o merkezin şehir merkezi de olduğu aynı şekilde falan minicik kentlerden birisi. Hani vardır ya, eski şehre gidersiniz ama müze gibi bir yer, açık hava müzesi gibi bir yer gezmiş olursunuz ve kentin kendi gerçek yaşamından koparsınız. Burada o olamıyor tabii, çok küçük olduğu için. Kentin gerçek yaşamı ve pazar da bu an, şu anda aynı tarihi merkezin etrafında. Modern Zagreb tabii ki işte gökdelenleri ve bir sürü endüstriyel bölgeleri olan bilmem ne falan bir şehir artık. Bu 1991-95 yılları arasında yaşanan Hırvat Bağımsızlık Savaşı sırasında tabii ki çok vahşi bir takım dövüşlerin, savaşlarında sahnesi olmuş. Biliyorsunuz arkadan gelen günlerde Avrupa'nın orta yerinde, göbeğinde bir sürü saçma sapan, kimsenin ne olduğunu tam izleyip anlamadığı savaşlar yaşandı. Doğrusu hani bir sürü insan öldü. Müslümanlara eziyet diye başladı Saraybosna'daki Müslümanlara karşı Sırplarla Hırvatların birleşip yaptığı bir saldırı gibi. Ama Hırvatlar da Sırplardan aynı derecede acı çektiler, eziyet gördüler. Ama bugün Hırvatlarla konuşursanız Saraybosnalılara eziyet ettiklerini ve çok ayıp ettiklerini de kabul ediyorlar vesaire. Ama insan Zagreb'te tarihin böyle güzel, işte Roma'dan kalmış kalıntı, 16. yüzyılda şöyleydi, bilmem komünist rejim sırasında böyleydi gibi normal akışının dışında son 10-15 yıl içerisinde, 20 yıl içerisinde, neyse çok yakın tarihimizde, 1995 gibi yakın zamanımızda gerçekleşmiş olan komünizm yıkıldıktan sonra gerçekleşenler ve ondan sonra yaşanmış olan savaş gibi çok yakınımızda, çok böyle soluğumuzu, soluğunu hissedeceğimiz kadar yakınımızda bir tarihin, bir savaşında doğrusu gerçeğini hissediyor ve o da tabii lezzet değil, ama tarihe bu kadar yaklaşmak, böyle elinizle dokunmak da insana başka bir ürperti veriyor. Zagreb'te rastladığınız dört kişiden üçünün size anlatacağı bir savaş hikayesi var. Savaşa karşı bir tavrı muhakkak var. Savaşla ilgili bir görüşü var. Orada yaşananları, işte mesela bir tanesini ben İstanbul'da ağırladım. Havai fişek patladığı zaman kadıncağız yerinden sıçradı ve çok enteresan dedi yani. Biz bunu yapamayız. Siz bunu bir keyif diye yapabiliyorsunuz. Ben bomba atıldı zannettim. Çok fena oldum falan dedi. Yani toparlanması saatler sürdü kadının. O kadar içinde yaşamışlar. Bir tabii ki o kadar yakında yaşamışlar. Bizim yaşam dönemimize rastlamış olan savaşlardan birisi olduğu için bütün geçmiş tarihi zenginlik bir yana, bu tabii bir zenginlik değil, keşke hiç olmasaydı ama işte siyaseti, işte ne bileyim ben, ekonomik gerçekleri, işte savaşın arkasındaki gerçeği, ideolojilerin çarpışmasını vesaireyi ve dinin çarpışma sebebi olarak kullanılmasını bu kadar yakından, bu kadar kendi zamanımızda görüp şahit olabildiğimiz bir ibret sahnesi olduğu için de savaş doğrusu, Bosna Savaşı Zagreb'deyken insanı çarpıyor. Tabii Bosna'da her sekte olduğu zaman daha da çok çarpıyor muhakkak ama yani bu Zagreb'de de kendisini hissettiriyor. Zagreb'in önemli lezzetlerinden bir tanesi tabii ki mimari özellikleri dedim. Özellikle Matyas Kilisesi çok meşhur. Çünkü Matyas Kilisesi'nin çatısı üzerindeki görüntü, işte yüzündeki resimler, boyalar falan çok özel. Kırmızı brick, kiremit tonlarının içerisinde olduğu bir renk boyayla mozaik gibi yapılmış, bazı yerleri boyanmış falan, çok enteresan bir güzel kilise. Pazar meydanı çok güzel Zagreb'in. Bana çok keyif veren yerlerden birisiydi. Pazar kuruluyor rengarenk. Orada hala bunca sene sonra ilk defa çocukluğumdaki gibi tahta el yapımı oyuncaklara rastladım. Hani böyle halk kültürlerini hala yaşatan, bütün modernliğine, Avrupalılığına rağmen, ki bu önümüzdeki ayda Avrupa Birliği'ne resmen kabul edilmiş olacaklar. Avrupa Birliği üyesi olacaklar ve Schengen vizesi sahibi olacaklar. Yani gitmek için Schengen vizesi almak gerekecek ama neyse. Yani o halk kültürünü yadsımamış, dışlamamış, belki bir zaman ekonomik sorumluluklardan ötürü oraya bağlı kalmış, dışarıdan ithal edeceği elektronik oyuncaklar yerine çocuklarını bu küçücük oyuncaklarla oynatmış ama şu anda o kadar naif, o kadar güzel ve hala pazarda işte arkasına takılmış bir çubukla ittirilen çıngıraklı tekerlek tahta bir oyuncak bulmak doğrusu beni hiç beklemediğim bir şey olarak çok sevindirdi, hoşuma gitti Zagreb'de. Böyle de bir köylü diyeceğim tırnak içinde, övmek için iltifat olarak böyle de bir geleneklerine bağlı kalmış bir tarafı da var doğrusu kentin. Bazı şeyler Avrupa tarihinden, Sovyet yaşamından kalıntılar halinde. Bazı şeyler çok daha öncesinden ama Zagreb'in çok güzel, zengin keyiflerinden birisi mesela. Hani her şehirde olabilir ama bu kadar karşınıza çıkıp dikkati çekecek kadar olmayabilir. Antikacılar. Antikacıları var. Antikacılarında istediğiniz her şeyi bulamayabilirsiniz. Ne hayal ettiğinize bağlı. Ama küçük eskici antikacı arası, ikisinin karışımı mağazalarda, ara sokaklarda Zagreb'de. Böyle işte ihtişamlı günlerden kalma kristal sofra takımları ve imparatorlukların kalıntıları da var. Sovyet ordusuna ait bilmem madalyalar da var. Yani kentin ve ülkenin bütün geçmişini, tarihini görebileceğiniz küçücük böyle gayri resmi müzeler gibi. Ama müzelerden söz etmişken opera meydanı, opera binası ki Viyana'daki operanın tabii benzeri olarak inşa edilmiş. Opera meydanı ve oradaki müzeleri de muhakkak dağarcığınıza katmanız gerekir. Ama bana en çok lezzet veren şey opera meydanında oraya kadar gitmişken karşı köşesindeki operanın kahvehane, ki Kavkaz adı zaten Kavana, kahvehane Zagreb, Hırvatça'da da Kavana. Kavanalarda ve onun opera meydanında, operanın karşısındaki Kavkaz'da oturmak, orada her şeyi, tahta masalarından bardaklarına kadar her şeyi, işte ta komünist dönem ve ondan önceki İkinci Dünya Savaşı döneminden kalmış olan bu küçücük yerde tarihe akıp gitmek, opera meydanını seyretmek, biraz evvel sözünü ettiğim lambanın ışığında kar tanelerini izlemek, hakikaten bunlar oldu en fazla lezzet aldıklarım. Diyeceksiniz ki lütfen kısa bir müzik arası ver ve ondan sonra yemekle ilgili lezzetlere geç. Ben de tam şimdi bunu yapıyorum, haklısınız. Sizin için seçtiğim parça, yı çalmaya bahane arıyor olabilirim çünkü çok seviyorum Çingene müziğini. Goran Bregović biliyorsunuz Hırvat-Sırp karışımı bir sanatçı ve bu kimliğinden ötürü, Sırp kimliğinin Bosna Savaşı sırasında öne çıkmasından ötürü falan gibi böyle bir takım şeyler olabilir. Beni sadece sanatçı kimliği ilgilendiriyor. Hırvat babası olan bir sanatçı. Yarattığı melodilerde muhakkak Hırvat müziğinden, Hırvat halk müziğinden de yararlanmıştır diye düşünüyorum. Ve size Eder Lezi'yi dinletmek istiyorum. Ondan sonra yemeklerin tadına bakacağız. Hırvat mutfağı enteresan bir mutfak. Tabii ki Zagreb'te de doğal olarak Hırvat mutfağının birebir yansımasıyla karşılaşıyorsunuz. Hem Avrupa mutfağı hem Osmanlı'dan kalma bir takım esintiler var. Çünkü bu yörede tabii ki kültür alışverişi çok yoğun olmuş Osmanlılarla Avrupa'nın bu bölgesi arasında. Ve hem de hem Akdeniz hem de kara iklimi. Çünkü Hırvatistan'ın Dalmatça kıyıları tabii ki çok tipik Akdeniz mutfağı özellikleri taşıyor. Yukarıya doğru gittikçe mantar ve özellikle trüf mantarı, hani Fransa başta olmak üzere dünyanın başka yerlerinde çok gözde ve pahalı bir şey olan trüf mantarı burada da tabii ki çok gözde ama çok daha sık rastlanabilen yiyeceklerden birisi. Dolayısıyla da çok zengin, beklemeyeceğiniz kadar çok zengin bir mutfakları var. Bir kere Zagreb'te her şeyden önce çok güzel et yiyebiliyorsunuz. Av etleri yiyebiliyorsunuz. Çünkü bu mutfağın özelliklerinden birisi. Soğuk havada yağlı et yemek biraz hani dayanıklılığı arttırdığı için vesaire. Ama bunun haricinde yenilebilecek yemekler, Zagreb'deki yemekler Hırvatistan'ın diğer bölümlerindeki kadar Akdeniz ve deniz esintileri taşımıyor. Çok daha hani kara iklimi Orta Avrupa yiyecekleri. Baharat çok fazla kullanmıyorlar. Akdeniz mutfağı dedim ama hani Akdeniz mutfağı özelliklerinden birisi olduğu halde. En çok işte kırmızı biber, gene tahmin edebileceğiniz gibi Budapeşte de falan da olduğu gibi veya Macaristan'da olduğu gibi o bölgede kullanılan ve karabiber de kullanıyorlar. Aslında yani çok da fazla baharatından söz edilmesi gerekecek bir mutfak olmadığı halde bundan bahsetmemin nedeni de zaten bu. Kırmızı biber yemeklerine gerçekten lezzet katıyor acısını kullanmadıkları halde. En ünlü ve en fazla rastlayabileceğiniz yemeklerden birisi ştrukle denilen bir şey. Bu yufkayla yapılıyor ve hani bir tür böyle sufle gibi bir şey ve içine etli peynir, işte lor peyniri falan gibi bir sürü bir şeyler koyarak tuzlu da yiyebiliyorsunuz. Tatlı bir şeyler koyarak tatlıymış gibi de yiyebiliyorsunuz. Ne tür, neyle yapıldığına dair değişik tür isimleri alıyor. Biraz böyle hani Orta Avrupa'nın hamur işi lezzetlerinin benzeri ama daha sade ve daha ben çok daha fazla yenilebilir buldum mesela. Yenilebiliri. Yufka çorbası falan gibi de düşünebilirsiniz. Sulu da yapılabiliyor bazı yerlerde. Yani bir yufkayla yapılmış değişik versiyonları var açıkçası. Önemli olan yufkayla yapılıyor olması. Sonra patates yemekleri çok böyle hani popüler diyeyim. Gene iklim dolayısıyla o bölgede pek çok yerde olduğu gibi. Etlerin yanına genelde muhakkak patates geliyor. Ve değişik şekillerde patates yemekleri yapılıyor. Bu değişik çeşitlerden yani kızartma patates yemiyorlar veya haşlama patates yemiyorlar anlamında değil ama genelde işte mesela patatesli kalamarı meşhur. Yani biraz etli patatesi birlikte pişiriyorlar. Güveç yemeği yapıyorlar falan gibi. Biraz bizim mutfağımıza benzer. Biraz hani Osmanlı'da da birbirlerinin etkileşimi olmuş dedim ya mesela çanak tencere yemeklerinde sanki biz onları etkilemişiz de ama onlar da belki karşılığında bize kim bilir ne öğrettiler et yemekleri vesaire. Gene o zamandan o etkileşimden direkt Osmanlı'dan olmasa bile Osmanlı mutfağını benimsemiş olan yakın ülkelerden geçen başka tatlar da var. Hırvatistan'da dolma bulabilirsiniz işte bilmem börek bulabilirsiniz falan. Zagreb'de de tabii ülkenin başkenti olarak bunların hepsini bulmanız mümkün. Kısacası bu ülkenin mutfağı klasik bir Orta Avrupa mutfağı değil, Akdeniz ezgileri taşıyor ama Zagreb coğrafi konumu itibariyle kara ikliminden gelen lezzetleri içinde barındırıyor ve daha ziyade klasik Orta Avrupa mutfağının biraz Osmanlı, biraz Akdeniz'le harmanlanarak daha sulandırılmış, sulu yemek haline getirilmiş hali. Ben doğrusu böyle ağır bir et bombardımanına uğramış gibi kendimi hissetmeden zevkle yedim yediklerimi. Yeni yeni şarap konusunda uzmanlaşmaya ve çok güzel şaraplar üretmeye başladılar ve buna çok önem veriyorlar. Şarap konusunu görgülü bir yaklaşımla işte kültürünün gerektirdiği gibi yaşamaya özellikle özen gösteriyorlar. Her yemeğin yanında ona uyan şarabı içerek özellikle et ağırlıklı bir mutfak olduğu için denemeler yaparak işte illaki kırmızı etle şu kırmızı şarap içilmesi gerekmez. Bu yanında nasıl gider ama rastgele bilmediklerinden değil bunu deneyerek. Bu konuda da özellikle kendilerini dünyada bu konunun uzmanı, üstadı diye bilinen ülkelerden gelen uzmanlarla işbirliği yaparak çok bilinçli, bilimsel bir şekilde geliştirmeyi deniyorlar. Yemek konusunda beni en çok etkileyen ve aklımda kalan şey deli diyeceksiniz biliyorum. Bütün bu saydıklarımdan sonra çok da fazla beklemeyeceğiniz bir şey çikolataydı. Çikolata bu yörede beklenmeyecek bir şey değil esasında. O yörenin mutfağına, daha doğrusu Avrupa mutfağına çok özgü bir şey. Çünkü bir kere verdiği enerjiyle iklimi kaldırmanızı, tahammül etmenizi, geçirmenizi sağlıyor kış günlerini. Ama ayrıca lezzet olarak da geleneklerinde var. Fakat benim beklemediğim ve esasında tabii ki Hırvat mutfağıyla alakası olan bir şey değil ama bu kadar güzel yapılanını dünyanın pek çok yerinde göremediğim bir şey. Bir çikolata, sadece sıcak çikolata ve çikolata ürünleri satan özel kafede içtiğim biberli Aztek usulü çikolataydı. Burada bana şunu gösterdi. Küçücük, kendi içine kapalı, daha işte rejim değişikliğinden sonra diğer ülkelerin üstüne bir de bilmem kaç tane savaş yaşadığı için diğer benzer ülkelerin kat ettiği hızla bir ilerleme kat edememiş. Daha biraz arkadan geliyormuş gibi gözükse de sosyal yaşam pek çok konuda insanı şaşırtacak yeniliklere açık ve pek çok konuyu olması gerektiği gibi uzmanından öğrenip layığıyla yaşayan bir şehir Zagreb kısacası. Bugün zamanımı ne kadar aştığımı artık ne ben sorayım ne siz söyleyin, şimdi numaratöre baktım derhal programı kapatmam gerekiyor. Onun için haftaya başka bir kentte buluşana dek size bugün hızlı bir bol bereket ve lezzet diliyorum. Hoşçakalın. Kentler lezzetler. Hazırlayan ve sunan Güzin Yalın. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41